9. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 marca, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą urzędowe ceny maksymalne na benzynę i olej napędowy. Partia Orbana kupuje głosy przed kwietniowymi wyborami, tak ustalili węgierscy dziennikarze. Zakopane śniegiem zasypane. No co się odśnieży, no to zaś na kurzy. Sejm uchwalił pakiet ustaw CPN, czyli ceny paliw niżej. Zakładają one obniżkę akcyzy i VAT na paliwa. Głosowaniu w Sejmie przyglądała się Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy był ktoś przeciw? No było niemal jednogłośnie i jednomyślnie za przepisami wprowadzającymi obniżkę akcyzy do możliwie najniższej głosowało 430 posłów, czyli wszyscy obecni na sali plenarnej. Z kolei 12 posłów było przeciwnych obniżce VAT-u do 8% i ustalaniu maksymalnej ceny paliw każdego dnia. No, niemniej taka decyzja oznacza skierowanie przepisów do Senatu. Obie ustawy zostały uchwalone. Senat zajmie się nimi za niespełna 2 godziny. No a w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie też nie było zaskoczenia. Zdania były podzielone, no bo o ile koalicja chwaliła propozycje i sposób ich przygotowania, podkreślała, że na zmianach skorzystają kierowcy, a nie sprzedawcy paliwa, no to już opozycja mówiła, że to zbyt późno podjęte kroki, a Polacy i tak stracili już na drogim tankowaniu. No i coraz wyższej cenie paliwa od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Bardzo wysokie kwoty. Tak jak mówiłam, teraz o 14 wnioskami, projektami zajmie się Senat, tak aby jeszcze wieczorem projekty trafiły do podpisu prezydenta. I tyle, Martyna Szymczakowska. Dziękujemy za relację. Myśliwce fińskich sił powietrznych zostały poderwane i operują w przestrzeni powietrznej nad terytorium na południu kraju i wodami przybrzeżnymi w związku z atakami Ukrainy na rosyjskie porty naftowe we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Poinformowały siły zbrojne Finlandii i w misje patrolowe zaangażowane są także okręty fińskiej marynarki wojennej. Węgierskie media ustaliły, że rządzący krajem Fidesz kupuje głosy. Do tego procederu ma dochodzić na wschodzie kraju. Uczestników procederu, którzy robili to za narkotyki, nagrali węgierscy dziennikarze śledczy. W opublikowanym filmie osoba ZARA, czyli cena głosu, chcieli nakręcić osoby, które zatknęły się z procederem kupowania przez Fidesz głosów w wioskach i małych miejscowościach, szczególnie na ubogim wschodzie kraju. Według kilku świadków, w tym również policjantów, głosy są kupowane nie tylko za pieniądze lub przysługi, ale też za dawki narkotyków czy dopalaczy. Zaangażowani w to mają być zarówno policjanci, jak i dilerzy środków odurzających. W zamian za nietykalność w okresie kampanii mają namawiać swoich klientów do głosowania na rządzących. Autorzy filmu stawiają tezę, że aparat kupowania głosów jest oparty w szczególności o lokalnych burmistrzów, którzy w dużej części są członkami Fideszu rządzącego Węgrami od 16 lat. Według dziennikarzy partia Viktora Orbana chce sobie zapewnić w ten sposób nawet 600 tysięcy głosów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. W Tatrach spadło już kilkadziesiąt centymetrów białego puchu. Wciąż pada świeży śnieg. Na Kasprowym Wierchu jest już ponad metr pokrywy śnieżnej. Zasypane są również Zakopane i okoliczne miejscowości. Górale od rana odśnieżają swoje posesje, jedni łopatami, inni maszynami. Ale daje. No fest przykurzyło. Roboty odśnieżania no non-stop. No jako tako idzie powoli, a końca nie widać, a ten... No co się odśnieży, no to zaś na kurzy. Przykurzyło ani w zimie. Jak ktoś tylko ma już letnie opony, to nie polecam. Tylko zimówki. Rano było ciężko, popadał deszcz wieczorem, także też przykurzyło później tą warstwę i było ślisko, nie? Jak to mówią drogowcy, zaspali, nie? W Zakopanem spadło około 20 cm śniegu. Dziś opady mają się utrzymać. Dziś też ostatni dzień Polskiego Kongresu Klimatycznego. Przez 3 dni przedstawiciele rządu, samorządów, branży, a także nauki debatują o najważniejszych wyzwaniach polityki klimatyczno-energetycznej. Eksperci podkreślają, że sytuacja geopolityczna pokazuje konieczność uniezależnienia się Polski od importu energii, mówi prorektor Politechniki Wrocławskiej profesor Piotr Młynarz. To jest czas, który jest zarówno krytyczny dla klimatu, jak i dla gospodarki, szczególnie europejskiej gospodarki. Musimy myśleć równolegle o zmianach legislacyjnych, o finansowaniu, o bezpieczeństwie, o akceptacji społecznej. Zmiany klimatyczne nie muszą stać w sprzeczności z rozwojem gospodarki. klimat. A ze słońca pochodzi teraz najwięcej prądu w miksie energetycznym. Ogólnie z OZE pochodzi ponad połowa energii i można normalnie korzystać z prądu. Na Górnym Śląsku, ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na południu łódzkiego ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanów wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy, zachodzie i w centrum pogodnie, na południu opady deszczu, a w górach śniegu, najcieplej dziś w centrum 12 stopni, najchłodniej w Zakopanem tylko 1, uczucie chłodu potęguje porywisty wiatr. Autopromocja. Halo, halo, czy ktoś we Wrocławiu? Na pewno wszyscy ci, którzy kochają piosenkę aktorską, bo jeszcze do niedzieli trwa 46. już edycja przeglądu piosenki aktorskiej. W programie spektakle, koncerty, nurt off i oczywiście konkurs aktorskiej interpretacji piosenki. Nie zabraknie tam i nas. Już dziś zapraszam na specjalne wydanie programu Terra Cultura prosto z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Do usłyszenia od 13. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka. Idealny do świątecznej sałatki, groszek lub kukurydza złocista Bonduelle. Kup dwie puszki, a kolejne dwie dostaniesz gratis. Tak, dwie puszki kukurydzy lub groszku Bonduelle gratis. Uwaga, zrób zakupy za minimum 149 zł z aplikacją Nasza Stokrotka i odbierz aż 30 zł na kolejne. Szczegóły w regulaminie na www.stokrotka.pl. Tanio tutaj jest, Stokrotka. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin. Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. Ach, to tylko przy okazji. W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin. Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Wiosenna kumulacja Lotto. Dziś Międzynarodowy Dzień Teatru, a w Lotto tej wiosny gra nabiera rytmu. Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 12 i tę audycję realizuje również Olga Szućko. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W studio Ryszard Jeźwiński. Dzień dobry, zapraszam. A dzisiaj zatrzymamy się przy wielu aktualnych wydarzeniach filmowych. Powiem o tym, co na końcu, bo już jutro zostaną wręczone nagrody Stowarzyszenia Autorów i Autorek Zdjęć Filmowych PSC. Dzisiaj porozmawiamy o nominowanych, a w studiu będę gościł dwie osoby, reprezentację właśnie operatorską tej organizacji PSC. Będzie z nami Piotr Śliskowski, przewodniczący, oraz Marta Habros. Wrócimy do premiery po latach, bo dzisiaj po wielu rzeczywiście latach wraca do kin na duży ekran Nagi Instynkt z Sharon Stone oczywiście w roli głównej. Porozmawiamy także o kolejnej odsłonie roku Andrzeja Wajdy. Tym razem to retrospektywa filmów reżysera w Wiedniu. No i przede wszystkim z wielką niecierpliwością czekałem na spotkanie, które już teraz. Oto w studiu witam Tomasza Szocharta. Dzień dobry. Witam serdecznie. Miło mi cię gościć, miło gościć aktora, który jest tak bardzo zajęty, który był tak bardzo zajęty w ostatnich właściwie chyba nie tygodniach, nie miesiącach, tylko sezonach, tak należałoby chyba powiedzieć. To ja wiem, znaczy ja myślę, że do tego... Wszystko, co do nas dociera, zawsze trzeba dzielić przynajmniej na dwa. Ja na pewno dużo pracuję, ale wydaje mi się, że nie więcej niż generalnie ten naród pracuje. Jak patrzę na moją mamę, na moją mamę albo na mojego ojca, którzy pracują, to myślę, że nie pracują ode mnie mniej. Więcej pewnie też nie. No trochę rzeczywiście tej pracy było w ostatnim czasie, ale też w ostatnim czasie dużo rzeczy wyszło naraz w jednym momencie, mimo że były realizowane wcześniej. Nie narzekam na to, że nie mam na nic czasu i mam też czas na to, żeby odpoczywać przede wszystkim. No to cieszę się, bo już wiem, że właśnie to jest ten moment na to, żeby złapać troszeczkę czasu dla siebie, dla rodziny, prywatnie. No, święta się zbliżają, więc świetnie się składa, więc trochę jest tego miejsca również na odpoczynek. Ale na pewno dzisiaj porozmawiamy o tych twoich zajęciach. Ja tu bym jednak trochę dyskutował z tym, czy przynajmniej momentami ty nie miałeś tej pracy jednak więcej niż taki przeciętny śmiertelnik, bo takie można odnieść wrażenie, patrząc na tę ogromną liczbę filmów kinowych, seriali. Ja rozumiem, że czasami też tak grupuje w jednym czasie, niekoniecznie to dotyczy konkretnej pracy wcześniej na planie, no ale właśnie tak patrząc od tej strony, to właściwie ty byłeś obecny ciągle. Ciągle i właściwie wszędzie w różnych mediach. Ostatni rok na pewno taki był. No rzeczywiście było tego trochę, natomiast ja tu znowu prostując, to mam takie coś, że filmów rocznie powstaje pewnie około 60 w Polsce. Ja zagrałem w 4, z czego 2 w totalnych epizodach. No już nie przesadzajmy z tymi totalnymi epizodami. No w Ministrantach i w Bracie u Maćka Sobieszczańskiego zagrałem 2 dni i 3 dni zdjęciowe. A więc to jednak role drugoplanowe. No myślę, że można to spokojnie uznać za bardzo małe role. No u Wojtka Smarzowskiego wiadomo było dużo szumu i wiele osób poszło do kina, więc było też takie wrażenie. Dom Dobry oczywiście. Dom Dobry. Dobry. Jeszcze zagrałem u Artura Wyrzykowskiego w To się nie dzieje. Teraz możemy to w kinach studyjnych oglądać. Mała będzie promocja. To był mikrobudżet, ale myślę, że film bardzo ciekawy, więc też zachęcam. Oczywiście wyszły też duży serial dla Disney Plus i myślę, że ten Breslau też trochę zapewnił mi bytność na ekranie przed oczami widzów, ale cały czas myślę, że to nie jest jakaś przesadzona liczba. No, po prostu pracuję i potem się ogląda. No. Ale do tych wszystkich tytułów, które już wymieniłeś, to jeszcze bym kilka dorzucił. Być może niektóre te role były grane nieco wcześniej, ale przecież to też cały czas tworzy pewien taki filmowo-serialowy ciąg, bo była też głośna utrata równowagi. Tak. Troszkę wcześniej Dla waszego dobra, też mikrobudżetowy film, kolejny z twoim udziałem. Już nie mówiąc o tym, że o czym porozmawiamy nieco później, że teraz masz 2 wielkie, ważne role rodem z polskiej literatury pięknej. Bo i Bogumił Niechcic i Wokulski, także rzeczywiście no nie byle co. No ale jeśli chodzi o seriale, no to przecież nie tylko Breslau, ale to także Odwilż, to Heweliusz, to Czarne Stokrotki wcześniej. Także no naprawdę tego sporo. Tylko chyba się cieszyć. Tak, cieszę się bardzo i wciąż mam bardzo dużo sił i pomysłów, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że ten PR chyba dla aktora nie jest całkiem pozytywny, że zaczyna się o nim mówić, że wyskakuje z lodówki, to mam nadzieję, że mi to nie wpłynie specjalnie na propozycję i na to, że będę mógł dalej pracować. Role duże, których wspomniałeś z literatury pięknej, rzeczywiście jedna z nich już jest skończona, jedna jest w trakcie zdjęć i one będą tak naprawdę jedna pod koniec, znaczy w drugiej połowie, albo w trzeciej ćwiartce przyszłego roku, znaczy tego roku, przepraszam, a w przyszłym roku dopiero pewnie druga z tych rzeczy, bo jak mówię, zdjęć jeszcze nie skończyliśmy, a kończymy dopiero w październiku i tak, no ja się bardzo cieszę, że dostaję takie propozycje i że ktoś mi tam powierza jakąś rolę w tworzeniu tej polskiej kinematografii. Tutaj poruszyłeś taki dosyć, myślę, istotny temat, bo jak już jesteś z nami w Trójce, no to też chciałbym z tobą o różnych sprawach porozmawiać i ciekaw jestem, jaka jest twoja opinia, no właśnie z tym aktorem, a czasami tak się rzeczywiście mówi, wyskakującym z lodówki, otwierasz lodówkę, oto znowu Tomasz Szuchart. Tylko o ile w takim pejoratywnym sensie można byłoby powiedzieć, mówiło się nieraz o niektórych osobach, o niektórych aktorach, ale dotyczyło to produkcji do zdecydowanie rozrywkowych albo takie, które chciały być rozrywkowe, a niekoniecznie tę rozrywkę nam przynosiły. Zwykle to były jakieś słabe filmy, jakieś komedie niezbyt udane i tak dalej, i tak dalej. Z tobą jest zupełnie inna sytuacja, bo o czym też za chwilę jeszcze przypomnimy, ale kolejne nagrody, wyróżnienia i tak dalej tylko potwierdzają twoją aktorską klasę. Ale co ty sam o tym sądzisz? Dlaczego wśród polskich reżyserów jest tak wielkie zapotrzebowanie na Tomasza Szucharta? Bo ja rozumiem, że te propozycje padały jedna po drugiej, one były bardzo różne, choć między niektórymi rolami akurat się znajdą jakieś tam wspólne cechy. No właśnie, ale co powoduje, że jest tak wielkie zainteresowanie twoją osobą, bo ja bym zaryzykował twierdzenie, że no jesteś absolutnie najbardziej w tej chwili rozchwytywanym polskim aktorem. Ja myślę, że tutaj jest kilka pewnie rzeczy i to jest zbiór rzeczy i odpowiedź nie jest taka prosta, ale tak próbując na szybko znaleźć jakąś odpowiedź, to są dwa czynniki. Pierwszy to, że pracuję z reżyserami, którzy mnie któryś raz zapraszają. Czyli już cię znają, nie jest to dla nich... Znają mnie i prawdopodobnie jakoś udowodniłem, że moja praca jest cenna. Dwa, chyba dobrze się ze mną czas spędza, bo to też jest nie bez znaczenia i tu myślę, że Janek Holoubek, który mi któryś raz powierza jakieś zadanie... Bo to właśnie w Heweliuszu chociażby Piotrek Domalewski, który prywatnie jest moim przyjacielem i zawsze mi, znaczy kiedyś mieliśmy taką umowę, że będę grał w jego wszystkich filmach, no w najnowszym nie zagram, bo nie było jak tego zrobić, ale to też jest sytuacja jakby kolejnego spotkania. Z Leszkiem Dawidem się spotkałem kolejny raz po jakimś czasie. A druga rzecz to jest, też wspomniałeś, no to już jest któraś rzecz pracy w mikrobudżecie, więc też jestem osobą, która nie odmawia pracy w mikrobudżecie. To znaczy jest cała masa młodych, zdolnych reżyserów, którzy dostają szansę dzięki takim projektom. Oni są głodni, ale też oczywiście są ograniczeni finansowo. Ta finansowe ograniczenie wiąże się również z tym, że i moja stawka jest mniejsza niż przy wielkich produkcjach, w których biorę udział. To dobrze o tobie świadczy, że nie pracujesz wyłącznie dla pieniędzy, tylko jednak ważny jest scenariusz, ważny jest pomysł. Więc osoba, mi się wydaje, że to potem się tak zbiega, że nagle jestem w kilku produkcjach i w tych mikrobudżetowych również się pojawiam, bo uważam, że warto i warto te spotkania, a tak jak mówię, no ludzie młodzi, debiutujący, to przede wszystkim są ludzie, którzy bardzo mocno zabiegali już wcześniej, żeby robić ten film. Są niesamowicie przygotowani, wiedzą, co chcą opowiedzieć. To są świetne spotkania i bardzo się z nich cieszę, że też mam przyjemność. No to wszyscy się cieszymy, bo rzeczywiście dostarczasz nam wielu, wielu emocji. No i teraz już się zatrzymajmy nieco dłużej przy tych najważniejszych, ostatnich rolach. Ja tylko przypomnę, że ty masz też na koncie swoim, czy w swojej filmografii absolutnie najbardziej prestiżowe nagrody, bo w sumie trzy nagrody w Gdyni, przypomnijmy, zaczęło się no już dosyć dawno, bo w 2010 roku to był Chrzest, później rola drugoplanowa w Jesteś Bogiem, dwa lata później, Doppelganger Sobowtór, 2023 rok, no i też już... Nie, dwa orły. Dwa orły, ale jedna nominacja, bo były chrzciny, nominacja, Doppelganger Sobowtór, 24 rok, pierwszy ten orzeł za rolę drugoplanową, no i teraz ostatnio, o czym doskonale pamiętamy i o czym też z tobą rozmawiałem, Dom Dobry Wojtka Smarzowskiego, także piękne sukcesy, już nie mówię o innych wielu nagrodach i wyróżnieniach, bo rzeczywiście sporo ich zebrałeś. Czujesz się dowartościowany przez no, zarówno jurorów, jak i właściwie środowisko filmowe, no bo w wypadku Orłów to już możemy mówić tutaj o wielkiej zbiorowości. Znaczy absolutnie, no byłbym głupi, gdybym powiedział, że to nie robi na mnie żadnego wrażenia i nie jest to miłe. No ale też nie jestem tutaj jakoś specjalnie odkrywczy i pewnie powielę zdanie wielu, że to nie robimy tego wszystkiego dla nagród, jeżeli one się później przy okazji przydarzają. To jest jakieś piękne zwieńczenie, uhonorowanie tego, że się staramy. No nie była wam przykro po festiwalu w Gdyni, że Dom Dobry właściwie wyjechał kompletnie bez nagród? Dopiero Orły pokazały coś zupełnie innego, że ten film jest bardzo, bardzo doceniany? Wiesz co, to jest specyfika też festiwali różnych. Festiwal w Gdyni to jest taka sytuacja, że Tam są wybierani rokrocznie konkretni jurorzy. No, no byli tacy to... jurorzy, w których oczach nie znaleźliśmy uznania. Aha. A i może gdyby byli inni jurorzy, byśmy dostali więcej nagród albo wszystkie nagrody. No tak to już jest na festiwalu, że to nie jest zawsze też sprawiedliwe i obiektywne. Też nie uważam, że potem skoszenie kilku najważniejszych nagród w Orłach jest, nie wiem, jakąś wielką odpowiedzią na to, że tu się Gdynia nie udała i teraz będziemy wartościować, że w Gdyni widocznie się nie znają, a na Orłach się znają. Też tak nie jest. No, jest to zbieg nie, różnych... ale jest to ogromna różnica, wiesz, no, w samym systemie przyznawania nagród. Jest co innego oczywiście, jak tak. W Gdyni, jak, nie wiem, nagrody przyznaje 8-9-osobowe jury, a co innego, gdy przyznaje już ponad 1000 w tej chwili ma członków Polska Akademia Filmowa. Oczywiście, no, Orły są nagrodami branżowymi i zdobyć uznanie w oczach branży, no to jest bardzo duże wyróżnienie, ale jednocześnie sobie zawsze myślę, że gdyby na przykład były jeszcze specjalne nagrody publiczności pozafestiwalowe, też byście dostali. To akurat w tym roku tak się złożyło, że z Wojtkiem byśmy dostali, ale pewnie wiele razy by się zdarzyło tak, że film, który zdobył Orła i zdobył Gdynię na przykład od publiczności, by nic nie dostał. Takiego wyróżnienia. Więc mówię, no nagrody są bardzo zawsze miłe i przyjemne. Wojtek Smarzowski bardzo często powtarzał, że tak naprawdę nagrody powinny być dla młodych. Że młodym są te nagrody potrzebne dla ugruntowania, że drogę, którą obrali, to jest słuszny kierunek. Plus zawsze można na plakacie filmu, który na przykład ma słabszą promocję, można zamieścić te laury, pokazać, że gdzieś był film wyróżniony, to dla widza też jest jakiś kierunkowskaz. Też tak myślę, że nagrody dla młodych zawsze bardziej cieszą. Jak byłem młody, też bardziej mnie cieszyły nagrody. Dzisiaj mam takie, że jest to bardzo miłe, ale też nie spędza mi snu z powiek. Myślisz, że będziecie jeszcze w przyszłości pracowali razem z Wojtkiem Smarzowskim po tak pięknej współpracy, po tak wielkim sukcesie filmu, także właśnie u publiczności, bo to było wasze pierwsze. Drugie. Ale pierwsze takie poważne tak, drugie, spotkanie. Drugie spotkanie, ale pierwsze było rzeczywiście wesele trochę epizodyczne. W weselu drugim Wojtka i tam się poznaliśmy i to też jest właśnie jeden z tych reżyserów, który zaprasza mnie drugi raz do współpracy po jakby spotkaniu za pierwszym razem. To znaczy, że jakiś tam ślad się zostawia i ten ślad później procentuje. Z Wojtkiem mieliśmy przy okazji promocji naszego filmu w tym roku bardzo wiele okazji do spotkań. Przegadaliśmy sobie różne też i plany. Wojtek, myślę, że przynajmniej tak mi mówił jeszcze miesiąc temu, że jest otwarty na dalszą współpracę, więc mam nadzieję, że się jeszcze pytanie, spotkam. Czy ty jesteś również otwarty? A ja jestem zawsze otwarty na spotkanie. Wojtek też nigdy nie ukrywałem, że był gdzieś tam moim idolem, jeśli tak można nazwać, reżysera, ale bardzo mi się podobały jego filmy, jak byłem świeżo po szkole i szkole teatralnej, to tak sobie marzyłem, żeby z Wojtkiem kiedyś pracować. Trochę czasu to zajęło, ale w końcu się udało i okazuje się, że z dużym sukcesem. Ja myślę, że Dom Dobry musiał ciebie też dużo kosztować, w sensie mam na myśli ten wysiłek na planie aktorski i właściwie w tym wypadku i fizyczny, i psychiczny, ale o Domu Dobrym to rzeczywiście również w Trójce, ale w ogóle w mediach mówiło się w ostatnich miesiącach bardzo wiele, więc może już ten film tak pięknie ostatnio też nagrodzony zostawmy, a wróćmy do tych aktualności. Niedawno, całkiem tydzień temu chyba był u mnie Artur Wyrzykowski, czyli reżyser twojego właśnie jednego z kilku właściwie tych niskobudżetowych filmów, ale myślę, że interesująca propozycja, więc na moment wróćmy do tej ostatniej twojej kinowej premiery. To się nie dzieje. Jakie to było wyzwanie dla ciebie? No, bardzo ciekawe to było wyzwanie, ponieważ dwa lata tak naprawdę od momentu, kiedy dostałem treatment od Artura, a do momentu, kiedy weszliśmy na plan, zajęło nam konstruowanie wspólne scenariusza. Pierwszy raz uczestniczyłem też w takim procesie, bo zawsze raczej jestem zapraszany do produkcji, która ten scenariusz już ma mocno określony. Później oczywiście tam przy stoliku trochę czyścimy sobie pewne rzeczy, ale no, to nie w takim wymiarze, jak tutaj Artur bardzo cenił też moje zdanie, zaprosił mnie do takiej pracy. Czytałem wiele wersji tego scenariusza i wydaje mi się, że stworzyliśmy bardzo ciekawy obraz i serdecznie zapraszam, bo jak mówię, promocja będzie bardzo mała i będzie w kinach studyjnych głównie. No jest, już jest. Już jest właśnie, więc zapraszam, że gdzieś tam może jeżeli by wam gdzieś przeleciało przed oczami, że gdzieś tam obok jest wyświetlany, to idźcie i zostawcie, jak to Artur mówi, jakiś ślad w internecie. Oznaczcie może to, że taki film jest. To jest też bardzo ważne dla nas. No ale na pewno widziałeś już gotowy, zmontowany film, więc myślę, że też możesz potwierdzić, że i przede wszystkim to jest właśnie twoja postać, to jest twoja rola. Ten film naprawdę trzyma nas od początku do końca w dużym napięciu, mimo że to jest taka skromna, kameralna historia. Właściwie zachowana jest jedność miejsca, czasu i akcji. I wszystko się dzieje no, w zasadzie niemalże w tym czasie rzeczywistym, prawda? Tak, tak. No film trwa godzinę 20, nie wiem ile, ale tak mniej więcej i tyle mniej więcej trwa cała akcja filmu. Trzy osoby w jednym pomieszczeniu, znaczy w jednym mieszkaniu, może nie pomieszczeniu. Jest Paulina Gałązka, świetna, jest młody obecnie raper pod pseudonimem Perjin, ale Borys Otawa, który... Właściwie jest dzięki tobie, ja wiem od reżysera, bo tak, to ty tak bardzo go na castingu zauważyłeś. Tak, tak. Bardzo mi się spodobała jego propozycja. Uważałem od początku, że był najlepszy i zresztą widzimy to w filmie, że naprawdę dał radę, a nie miał łatwego zadania. Zadanie było bardzo trudne, tak pokrótce. Historia jest oczywiście z perspektywy rodzica, ale towarzyszymy ojcu, który musi poradzić sobie z sytuacją, że jego syn zabija w szkole kolegę. Więc taki thriller, pełen napięcia. Bardzo mi się też to podobało, że teoretycznie tę historię można opowiedzieć jednym stanem emocjonalnym, a my postanowiliśmy go trochę pokolorować takimi właśnie delikatnymi emocjami około, dzięki czemu myślę, że też wyszła krwista postać tego mojego Bartka Drzewieckiego. Ja przyznaję, że seriali aż tak bardzo nie śledzę. Już zwykle nie mam na to czasu, bo oglądam bardzo dużo tych filmów kinowych. No i przede wszystkim tam skupiam swoje zainteresowania. No, ale oczywiście, że wiemy o tym, że mamy już w tej chwili ogromny ten rynek serialowy. Też aktorzy mają dużo możliwości pracy, no bo już nie tylko telewizja, ale właśnie również platformy. Tutaj padło w rozmowie wiele już tytułów, powiedz, czy właśnie z tych serialowych propozycji aktualnych, czy nieco wcześniejszych, no bo na platformach do pewnych rzeczy możemy cały czas wracać. No właśnie, które z tych ról, które z tych tytułów, nie wiem, mają takie szczególne miejsce u ciebie gdzieś w sercu, w pamięci? Znaczy absolutnie sam jestem zaskoczony aż taką moją reakcją mojego organizmu, radosną, miłą, na to, jak się spotkaliśmy po latach z Pawłem Maśloną przy Lalce. I czekam. A, czyli już dochodzimy do tego, co dopiero przed nami, tak? Tak, tak. I czekam niesamowicie na to, co nam się udało osiągnąć, bo mam wrażenie, że mamy bardzo dobry materiał. Oczywiście on jest teraz na etapie montażu, kolorowania i udźwiękawiania. Zdjęcia już zakończone. Ale zdjęcia są zakończone i ten przede wszystkim scenariusz, jak go zacząłem czytać, to jest 6 odcinków, które pochłonąłem od razu. Po prostu tak dobrze napisanego scenariusza dawno nie czytałem i w związku z tym, jeśli wierzyć mądrzejszym ode mnie, którzy powiedzieli kiedyś, że jeśli zrealizujesz 90% scenariusza, to jest bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to się udało zrobić, a scenariusz przez to, żeby móc spaść do tych 90%, też musi być trochę lepiej skonstruowany. Naprawdę jest to klasa światowa i trochę się nawet z Pawłem rozmawialiśmy Maślonym, że się trochę martwimy tym naszym stanem wewnętrznym, bo jesteśmy jak na nas o dziwo zadowoleni z tego, co nam się udało zrobić, a z reguły to jest jednak tak, że a, dzisiaj bym coś poprawił. Na razie nie mam takiej potrzeby poprawiania, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie wszystkiego, ale kiedyś też myślałem sobie o tych serialach różnie. Gdzieś tam marzenie zawsze był teatr, potem film, a serial był jakiś taki na trzecim miejscu. Zawsze się zastanawiam, to się chyba zmieniło. Zawsze się zastanawiam, z czego to wynika. Ale potem zacząłem oglądać dobre seriale, zagraniczne najpierw, takie właśnie krótsze formy, zamknięte w jakieś 10 odcinków na przykład w sezonie i nagle się okazało, że rozumiem, dlaczego można się w tym zakochać. Po prostu jesteś dłużej z tym bohaterem. Jeśli już go polubiłeś i jego perypetie, to możesz z nim spędzić trochę więcej czasu i totalnie mi przestawiło się to w głowie. Dzisiaj się nie zastanawiam nad tym, czy film jest ważniejszy, czy serial, czy tak samo dalej teatr. Tylko czy dana propozycja jest ciekawa i tak na ten moment sobie żyję, że sobie wybieram pod ciekawość. Na pewno to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest ważne dla widzów po prostu, bo to oni przede wszystkim oswajają się, a później zaprzyjaźniają najczęściej z bohaterami, tęsknią za nimi, dlatego też do pewnych seriali, także tych starszych i po latach lubimy często wracać. Ale tu się jednak pojawia pewien dylemat dotyczący właśnie film kinowy czy serial w wypadku lalki, bo jak wiemy, mamy od razu dwie ekranizacje robione mniej więcej w tym samym czasie i co ty o tym sądzisz? Zawsze uważam, że jeśli jest jakieś takie zapotrzebowanie, to znaczy, że znalazły się pieniądze, dwa niezależne źródła i produkcje znalazły pieniądze na to, żeby zrealizować powiedzmy to samo dzieło, tę samą książkę, zaadaptować tę samą książkę. A dodajmy, że już kiedyś był film kinowy Wojciecha Jerzego Hasa, później był też serial telewizyjny, więc oczywiście, to jest... tylko że pod tym względem akurat te argumenty to kompletnie mnie śmieszą, no bo ile mieliśmy już, wszyscy dzisiaj kochają, już mam, znaczy może trochę nawet i nadzieję, że trochę to przebrzmiało, ale te blockbustery wielkie amerykańskie na temat Spider-Manów, Batmanów, ile było tych wersji z jednego komiksu? No tak. Ile jest wersji Wichrowych Wzgórz, czy no właśnie, czy... niedawno kolejna. Dokładnie. Tak. Więc tak sobie myślę, że nie powinniśmy się tego bać i absolutnie nie jesteśmy tutaj gorsi niż zagranica. Jeżeli mamy jakiś pomysł, jak można jeszcze w inny sposób opowiedzieć tę samą historię, to powinniśmy to robić. No na tym to trochę polega. Dzisiaj ludzie lubią zero-jedynkowo traktować świat i mieć jasne odpowiedzi i jasno się część osób wypowiedziała, a po co nam to, a po co coś zmieniać, skoro lata temu było. No tak, lata nie temu no, była... Świat się zmienia. Dokładnie, tak. Świat się zmienia. Lata temu też była jakaś interpretacja. Przecież te opowieści wcześniejsze to też były interpretacje ówczesnych reżyserów. To nie jest tak, że to była realizacja książki 1:1 i bez żadnych przesunięć. Więc tutaj też zastosujemy pewne przesunięcia. W naszej lalce jest ich więcej zdecydowanie z tego, co wiem, niż w lalce filmowej. Ale to też... mnie, jakbym był tylko widzem niezwiązanym, też by bardziej ciekawiło, co macie do opowiedzenia o właśnie trochę współczesnym świecie. Też dementuję, że nie ma się co bać, że tutaj będzie Netflix, w związku z tym wszystko stanie na głowie i zostanie wywrócone, bo niektórzy takie zdania chcieli uskuteczniać, a ja uważam, że jesteśmy bardzo mocno osadzeni w tamtych czasach, w końcówce XIX wieku. Jest etykieta zachowana, język jest delikatnie uwspółcześniony, ale również dużo znamion jest składni z końcówki XIX wieku. Więc naprawdę jesteśmy w kostiumie, zresztą pięknym, jesteśmy w wnętrzach, które wciąż są pałacami i zamkami, ale też widzimy trochę brudniejszą część Warszawy i no na razie jestem bardzo zachwycony i czekam co tam będzie. Na pewno polecam. No to my wszyscy czekamy na lalkę, a nawet na dwie lalki będzie wtedy rzeczywiście o czym podyskutować, ale myślę, że jedna i druga obsada bardzo, bardzo naprawdę interesujące, świetni aktorzy, także jedno i drugie pewnie no, obejrzy się z wielką przyjemnością. No to na koniec rozmowy jeszcze słówka o tym, o czym nie możesz właściwie mówić. No ale tak w grudniu chyba rozmawiałem z Jerzym Antczakiem, oczywiście niezapomnianym reżyserem filmu Noce i Dnie, nominowanego do Oscara. I oto Noce i Dnie powracają w reżyserii Kamili Tarabury. Ze zdjęciami oczywiście Tomasza Naumiuka. No i ty, Jaśmina Polak. Państwo niechcicowie. Coś niezwykłego, że jednak powracają ci bohaterowie po latach, no w innej zupełnie odsłonie. Ale tutaj jeszcze niewiele też możesz powiedzieć, bo jesteście dopiero po pierwszej partii chyba zdjęć, tak? Tak, tak. Jesteśmy po 1/4 konkretnie zdjęć, po zimie. Jesteśmy po zimie. Robimy to bardziej porami roku niż chronologicznie, ale zdjęcia są niesamowicie dobrze przygotowane, więc sami jesteśmy ciekawi, w jaką stronę tutaj pójdziemy. Adaptacja jest bliska książce. Też dla wszystkich fanów poprzedniej lalki, poprzednich Nocy i Dni, chciałem uspokoić, że naprawdę nie chcemy sami zrobić krzywdy literaturze, więc nam też zależy, żeby to było jak najbliżej, jak najlepsza opowieść, ale jednak gdzieś na nasze czasy. Zresztą bardzo ciekawy wywiad widziałem kiedyś, to był program w ogóle, w którym reżyserzy mierzyli się z recenzentami, kiedy Jerzy Antczak był wzięty na tapet i musiał się grubo tłumaczyć z tego, jak interpretował książkę wówczas. No, więc tak, myślę, teraz, że... Teraz będziecie się pewnie też musieli tłumaczyć. Dokładnie. Bo to się niestety tak, niestety albo stety, no to się czasami tak zdarza. No to czekamy na lalkę, czekamy na Noce i Dnie, a teraz poproszę cię jeszcze na moment o uruchomienie tej aktorskiej, twojej pięknej wyobraźni. Gdyby to był teraz rok 1992, ale ty byś miał, no bo bez przesady, miałbyś mniej więcej tyle lat co teraz. Mhm. I oto obok ciebie pojawia się na planie Sharon Stone. I masz okazję zagrać tą rolę, którą kiedyś zagrał Michael Douglas. Chodzi mi o film Nagi Instynkt. To co ty na to? No to w tamtym czasie, kiedy oglądałem Nagi Instynkt, no marzenie to było wielu mężczyzn, żeby spotkać Sharon Stone na żywo, w ogóle zamienić z nią jakiekolwiek słowo, a nawet nie musiałbym zamieniać słowa, wystarczyło, żebyśmy na siebie spojrzeli. Nie pamiętam dobrze filmu Nagi Instynkt, bo oglądałem go naprawdę dawno temu, ale pamiętam Sharon Stone zdecydowanie. Naprawdę niezapomniana, ale masz o to okazję i ty, i my wszyscy przypomnieć sobie nie tylko jak wyglądała wtedy Sharon Stone, ale też w ogóle cały film, bo właśnie to premiera po latach, Nagi Instynkt wraca dzisiaj na duże ekrany w całej Polsce i o tym też za chwilę porozmawiamy. A ja dziękuję bardzo. Gościem Trójkowa Filmowo był Tomasz Szuchart. Dziękuję pięknie. Trójce witam już Karola Szafrańca, filmoznawcę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj pozdrawiamy Wiedeń, tak? Tak jest, jestem w Wiedniu i tutaj mamy retrospektywę Andrzeja Wajdy, więc rocznica i promowanie naszego twórcy na świecie. To o tym nieco więcej jeszcze za chwilę, bo przede wszystkim, Karolu, jak słyszałeś, z Tomaszem Szuchartem przed chwilą zapowiedzieliśmy tę premierę po latach, film, który powraca właśnie na nasze ekrany. Z tobą jakiś czas temu w Trójkowo Filmowo zapowiadałem właśnie tę premierę po latach, Nagi Instynkt, ale... Oto już mamy. Dlaczego to jest tak ważny film? Dlaczego warto do niego wrócić, ewentualnie zainteresować nim zupełnie nowych widzów? A to już historia, bo to jest rok 1992. Tak jest, 1992 rok, ale Nagi Instynkt wraca na polskie ekrany. Znowu, tak jak przy filmie poprzednim, o którym rozmawialiśmy, to dzięki Past Perfect, dystrybutorowi, który powraca klasykę i przywraca ją na polskie ekrany. I to jest w ogóle wersja bardzo piękna, bardzo ładnie odrestaurowana, 4K i ten film jakby jest w pełni taki, jakiej powinien być. Natomiast wydaje mi się, że warto z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest po prostu dobry film. I wydaje mi się, że to jest ciekawe, jak bardzo to widać po latach, bo myślę, że Nagi Instynkt w 92 wchodził w atmosferze skandalu, kontrowersji, pewnej prowokacji i chodzono wtedy też na takie filmy po to, żeby przeżyć coś transgresyjnego albo żeby się oburzyć, a niekoniecznie zastanawiano się tak bardzo nad tym, czy to jest po prostu dobre kino. I myślę, że po tylu latach dzisiaj powrót do Nagiego Instynktu, i to wiem już i z własnych doświadczeń i z doświadczeń osób, które go widziały na pokazach przedpremierowych, ten film ogromnie działa. Okazuje się, że wydaje się nawet lepszy, niż się wydawał wtedy. I dzisiaj można chyba w pełni docenić jego kunszt, bo mniej nas ekscytuje, a bardziej nas wciąga po prostu. A jednocześnie oczywiście jest świetnym polem do dyskusji na bardzo różne tematy. Też na tematy tego, jak bardzo kultura dotycząca choćby erotyki zmieniła się na przestrzeni lat. No tak, i myślę, że właściwie bardzo szybko, może rzeczywiście nie od razu w momencie premiery filmu, ale uznano Nagi Instynkt za jeden z absolutnie najlepszych takich thrillerów, dreszczowców lat 90. na pewno. Świetnie zagrany, świetnie skomponowany i trzymający absolutnie od początku do końca w napięciu. No i myślę, że nie mamy wątpliwości, to się po latach właściwie nie zmienia, prawda? I gdyby ktoś miał ten film pierwszy raz zobaczyć teraz. Myślę, że bardzo dobrze jest go zobaczyć po raz pierwszy i zobaczyć to też mnóstwo niuansów, które jest w tym filmie, bo to jest taki film, który, jak się okazuje, wtedy oglądaliśmy, no ja jeszcze właściwie nie oglądałem, bo byłem trochę za młody, ale wtedy oglądano go chyba w taki sposób, trzymając się po prostu takiej głównej narracji, a dzisiaj widać, jak w tym filmie jest dużo smaczków, jak w tym filmie jest dużo nieoczywistości i też to, że ten film przy całej swojej świetnej konstrukcji i przy tym, jak jest świetnie zagrany oczywiście, to jednocześnie mówi o Ameryce coś, co wtedy wyczuwano, że coś tam jest mrocznego, a dzisiaj jest to o wiele bardziej oczywiste, niż się wtedy wydawało, więc nawet pod tym względem to jest film, który jest odkrywczy. Jak się widzi takie, to, co ten film mówi o świecie, który pokazuje i w ogóle nawet takie proste pytanie, kto w tym filmie jest dobrym bohaterem, a kto jest negatywnym, jest bardzo przewrotne, bardzo nieoczywiste i myślę, że dzisiaj widzimy to bardziej, niż widzieliśmy wtedy. A no właśnie, a jeśli chodzi o aktorów, to oczywiście myślę, że wiele osób pamięta i ciągle może doceniać kreację Michaela Douglasa, ale ten film to przede wszystkim jednak Sharon Stone, no wtedy wywindowana na absolutną gwiazdę Hollywood. Moim zdaniem to jest naprawdę rola, która mogłaby dostać Oscara. Wiadomo, że role w filmach gatunkowych, czy w ogóle... Halo, chyba nam się coś... zmieniło w naszej rzeczywistości radiowej i obawiam się, że straciliśmy kontakt z Karolem Szafrańcem. Może tylko na chwilę, może jeszcze... Halo, ja jestem tutaj. Jesteś, bo już myślałem, że... Tak, całkiem nie wiem, co się stało. Także tak, wracamy do Nagiego Instynktu i Sharon Stone rzeczywiście, absolutnie zgadzam się, to mogłaby być, niestety nie była, ale to mogła być absolutnie oscarowa rola. To była właściwie taka rola. Tak, to absolutnie mogła być taka rola i to jest film w dużym stopniu na niej zbudowany. To jest film zbudowany na nie tylko jej ciele, ale też na jej twarzy. na jej niesamowitych oczach, na tym, jak ta jej twarz się zmienia i jak ta twarz pokazuje, jak nieoczywiste są relacje między nią a bohaterem, bo w dużym stopniu ona go tutaj i nas, widzów, wodzi za nos, ale to spektrum emocji, ta nieoczywistość też tej postaci, kim ona właściwie jest, jaki ona ma cel, jaki ona ma emocje i co ona też przeżyła wcześniej, dlaczego ona jest taka, jaka jest. Tutaj jest mnóstwo ciekawych zagadek, ale to wszystko opiera się na takiej bardzo, bardzo magnetycznej, bardzo charyzmatycznej roli. Zapraszamy więc znowu w kinach Nagi Instynkt z Sharon Stone w roli głównej. To zostawiamy już ten wątek, zaproszenie otwarte dla widzów, bo film znowu w kinach. A jeszcze słówko, poproszę cię o tym, co teraz w Wiedniu i do kiedy, no bo pamiętamy o tym, że mamy ten 2026 rok i jest to w Polsce, ale jak się okazuje nie tylko, rok Andrzeja Wajdy. Tak, Andrzej Wajda, jego stulecie, a z drugiej strony dziesięciolecie śmierci, to jest niezwykłe wydarzenie i mam wrażenie, że nasz kraj bardzo mocno i sobie samemu przypomina Andrzeju Wajdzie i przypomina światu, więc przez cały rok jest mnóstwo wydarzeń dziejących się na świecie, retrospektyw, spotkań i między innymi właśnie taka jedna retrospektywa odbywa się w Wiedniu, być może jeszcze w Austrii będzie się działo więcej rzeczy. W tym momencie mamy to w Metro Kino Kulturhaus. Już od 16 marca trwa ta retrospektywa. Ona będzie trwać do 7 kwietnia. Była między innymi Anna Seniuk, która opowiadała publiczności na początku tej retrospektywy, jak się pracowało z Andrzejem Wajdą przy Pannach z Wilka. A ja się tutaj też pojawiam na kilka prelekcji przed kilkoma filmami. Wczoraj na przykład oglądaliśmy Wszystko na sprzedaż i naprawdę sporo osób na ten film przyszło. No to wspaniale, że nie tylko w Polsce w tym roku przypominamy twórczość Andrzeja Wajdy, ale że jest to możliwe także za granicą i oczywiście takich miejsc, nie tylko w Europie, będzie w tym roku jeszcze wiele. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Był z nami filmoznawca Karol Szafraniec, a już za chwilę w Trójkowo Filmowo nieco czasu poświęcimy operatorom filmowym. Chociaż we fragmentach towarzyszy nam dzisiaj muzyka Daniela Bluma z filmu Wszystko, co kocham. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A już witam ostatnich dzisiaj gości. Marta Habros, dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Śliskowski. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Tak jak zapowiadałem, te ostatnie minuty audycji poświęcamy operatorom filmowym, autorom zdjęć, bo oboje państwo reprezentują Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC, a spotykamy się w przededniu no, ważnego chyba wydarzenia. Myślę, że najważniejszego dla PSC. Czyli? Tak, to jest 14 gala PSC. Będą dzisiaj wręczane nagrody. Jutro. Znaczy jutro, przepraszam, będą wręczane nagrody. Mamy bardzo dużo osób zgłosiło projekty i konkurencja była duża, ponieważ Polska operatorami stoi. No nie tylko Polska, bo polscy operatorzy doskonale przeżyjemy, radzą sobie na przykład za oceanem. Tak, więc mamy naprawdę wybitnych twórców, autorki, autorów zdjęć, także konkurencja była bardzo duża i wszystko na żyletki. Przede wszystkim musimy wyjaśnić, co właściwie oznacza ten skrót PSC. I mimo, że ja już wiele razy w przeszłości w Trójce o tym wspominałem, to raz jeszcze zapytam, bo ciągle padają takie pytania, dlaczego ten skrót PST pojawia się często właśnie w napisach filmów, przy nazwiskach operatorów. Dlaczego to jest tak ważne dla autorów zdjęć? Dlaczego właściwie nie tylko, bo są, czasami też dotyczy to innych grup zawodowych, ale rzadziej. W wypadku operatorów to właściwie to już jest coś stałego od dawna, że się pojawia ten skrót przy nazwisku. No tak naprawdę ten skrót funkcjonuje od 1994 roku, czyli od samego założenia Polish Society of Cinematographers, czyli z polskiej nazwy Stowarzyszenia obecnie Autoryk i Autorów Zdjęć Filmowych. Jest to nazwa angielska, ponieważ jesteśmy organizacją międzynarodową, zrzeszoną też w organizacji światowej IMAGO operatorskiej. No i napis przy nazwisku jest jedną z części bardzo ważnej dla naszej organizacji i naszych członków tożsamości, przynależności do zawodu autora zdjęć filmowych. No ale dlaczego to trzeba aż tak podkreślać przy każdym filmie? Znaczy jest to coś takiego, na całym świecie jest tak, że Stowarzyszenia Operatorów to jest taki ekskluzywny klub. Że czujecie się, że to jest znak taką jakości, silną grupą, po prostu tak. Mhm. I że to jest pewna grupa ludzi, którzy pewien wysoki poziom sztuki uprawiają. I generalnie sam proces przyjmowania jest taki, że członkowie zapraszają. No, że nie jest to takie oczywiste, że nie jest proste, takie tak? oczywiste, mhm. proste, że każdy sobie może być w stowarzyszeniu, czy ASC, czy PSC, czy BSC, czy w jakimkolwiek innym, tylko to jest proces. Ze względu na osiągnięcia zawodowe, taki kobieta czy mężczyzna zostaje zaproszona do stowarzyszenia. No to taka odpowiedź mnie satysfakcjonuje, bo to świadczy rzeczywiście o pewnym bardzo poważnym podejściu do swojej pracy. No to już właśnie porozmawiajmy konkretnie o tych operatorskich pracach z ostatniego roku, z ostatniego sezonu, bo przyznajecie nagrody i wręczacie te nagrody jutro właściwie w trzech kategoriach. No dwóch nie będziemy, tu nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich nominowanych, bo jest ich naprawdę wielu, ale powiedzmy ogólnie. Najpierw o tych dwóch kategoriach, gdzie jest rzeczywiście wielu nominowanych. Wielu nominowanych to jest kategoria za najlepsze zdjęcia do odcinka serialu pełnometrażowego, fabularnego. A druga kategoria to najlepsze zdjęcia do filmu pełnometrażowego, dokumentalnego. Jak wyglądał ten proces głosowania? Kto wybrał nominowanych? Jak duże to gremium? To jest gremium 130 osób, które są członkami naszej organizacji. Czyli jak wspomnieliśmy już, najwybitniejszych polskich autorów zdjęć filmowych. No ja tak patrzę na tę listę, no właśnie mówię, to są długie tutaj listy tytułów i nazwisk autorów zdjęć, to pomyślałem sobie, że różnorodność jest naprawdę duża, więc w wypadku zdjęć filmowych rozumiem, że mniejsze znaczenie ma gatunek, treść, forma, jednak podejście to operatorskie tutaj jest najważniejsze. No właśnie, jakie tutaj są najważniejsze kryteria przy tym doborze? Specyfiką tej nagrody jest i unikalnym elementem tej nagrody jest to, że zawodowcy zawodowców oceniają, że po prostu że patrzymy pod zawodowym kątem na te projekty. I to nie jest ważne, jaki to jest gatunek, jaka to jest forma i tak dalej, czy to jest dokument, czy to jest odcinek serialu. Po prostu chodzi o naprawdę taki wybitny kunszt operatorski. I moim zdaniem nagroda od kolegów, od fachowców, którzy się na tym naprawdę bardzo dobrze znają, jest bardzo nobilitująca. No dobrze, ale też fachowcy, przynajmniej w pierwszej turze, głosują na przykład przy polskich nagrodach filmowych przy Orłach. Też wy, operatorzy, głosujecie. Tylko to jest dużo mniejsze grono. A które? Głosujące przy Orłach. Ale tylko przy pierwszej, no bo już przy drugiej odsłonie, czyli w drugiej turze głosowania już głosują wszyscy. Już głosują wszyscy. A to natomiast nie jest, bo jest 1000 osób ponad. Tak. Jeżeli chodzi o jakby całą Akademię przy drugiej turze, to jak najbardziej tak. Natomiast chciałam podkreślić to, że jakby tutaj mamy większe grono profesjonalistów zajmujących się obrazem filmowym. Stricte. Mhm. Tak. Rozumiem. I tylko i wyłącznie to grono. Oczywiście. No to przedstawmy już nominowanych w tej bardzo prestiżowej kategorii za najlepsze zdjęcia w dużych filmach fabularnych. Kto w tym roku? ma szansę na nagrodę. Jolanta Dylewska, autorka zdjęć do filmu Brat. Michał Dymek, Dziewczyna z igłą. Tomasz Naumiuk, Franz Kafka. Ojciec, Adam Suzin. Michał Sobociński, Chopin, Chopin. I Piotr Niemiecki, Pejzaż w kolorze sepi. No, czyli właściwie, Piotrze, jakbyś to skomentował, chyba zgodziłbyś się z opinią, że właściwie same tuzy operatorskie tutaj się znalazły w tym gronie nominowanych. Tak, same tuzy, ale też chciałem podkreślić, że nominowanym został mój były student, Adaś Suzin, za film Ojciec. I to pewnie z tego zestawu może najmniej znany tutaj. Najmniej znany. To jest jego debiut pełnometrażowy. Tak. Tak, to jest jego debiut pełnometrażowy, także to już jest wielkie wyróżnienie dla niego. 6 nominacji. Rozumiem, że rozstrzygnięcie już nastąpiło, ale pewnie państwo, moi goście, je znają, natomiast to jeszcze nie jest ten moment, żeby mówić o tym. Rozumiem, że tajemnica jest trzymana do samego końca, więc jak to jutro będzie przebiegało, wyglądało? Na pewno możemy zwrócić uwagę, że przeważnie w nagrodzie PSC jest 5 nominacji. Więc no właśnie, ta szóstka pojawia się dlatego, że naprawdę te głosy w pierwszej turze szły bardzo mocno na Żyletki. Co do tej tury będziemy znali werdykt jutro, bo dostaniemy go oficjalnie podczas uroczystości przez kancelarię prawną w kopertach zalokowanych. Nikt go jeszcze nie zna, tak? To jest tak samo jak z orłami, z Oscarami tutaj jest. Tak. Nie, no, do samego końca osoby odbierające nagrodę nie wiedzą, czy ją otrzymają. No, niespodzianka musi być. Tak. Nominacje wszyscy znają, natomiast co do nagród, to faktycznie staramy się, i to co nam się bardzo udaje, że osoby nagradzane nie wiedzą, że zostaną tą nagrodę. Osoba prowadząca galę nawet nie wie, kto otrzymuje nagrodę. Nie ma tego w ogóle w scenariuszu. Czyli tajemnica otrzymana do końca, wszystko wyjaśni się jutro wieczorem, bo jutro wieczorem zostaną wręczone nagrody właśnie tej operatorskiej organizacji Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC. Piotrze, mamy jeszcze minutkę, to ja ciebie zapytam, nad czym teraz ty pracujesz jako autor zdjęć, bo być może za rok nominacja dla ciebie. Przygotowuję 2 projekty. Czekam teraz na decyzję zamknięcia finansowania. Nie mogę ze względu na okoliczności NDA. Ciągle te tajemnice. NDA-owe, niestety. Więcej szczegółów podać, ale są ale bardzo... Ale teraz, przepraszam, mówimy o filmach kinowych czy o serialach? Mówię, jeden film fabularny i serial też fabularny, kostiumowy, duży projekt. Czyli w każdym razie szykuje się i operator. Operatorsko może być bardzo interesujące. O, no to jest wyzwanie i może tutaj, ja tak troszeczkę prowokacyjnie powiedziałam o tej przyszłorocznej nominacji, ale jeżeli może być interesująco, to i na pewno interesująco będzie na planie, znając dotychczasowe twoje zdjęcia, więc kto wie, może za rok będziesz również tutaj wymieniony w gronie nominowanych do nagrody. Jasne. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Marta Chabros, Piotr Śliskowski, czyli reprezentacja Stowarzyszenia Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC w Trójkoło Filmowo. I to dziś już wszystko. Dziękuję wam za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja też mówię, do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 82% Mlekowita 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 99 groszy za opakowanie przy zakupie 3. Tylko w sobotę pistacje kalifornijskie 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dodatkowo od czwartku Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Lidl. To się opłaca.